matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Da, hello Party People, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începem o nouă petrecere care ține, după cum bine știți, de luni până joi, de la 7 la 10, cu voi, DJ Young și Olex in the Mix. Începem primele 40 de minute non-stop mix cu Nicole Sherry, Memories. Imediat mixăm Antonia Marabu, remixul Jay Murano și apoi piesă nouă de la Kate, se numește Din Vina Ta. Hituri in the Mix, dedicații, mesaje 0722 20 60 20, dar și de pe facebook.com/kissfmromania. Cu alte cuvinte, începem Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Keep tonight. căzut precum o stea. Inima mea încă bătea. Oh, oh, oh. Ia cu tine pozele cu dezamăgiri. Fă-mi bine, ține-le tu ca amintiri. Piesa nouă semnată Kate din Vina Ta la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje au sosit deja la 0722 20 60 20. Salut Kiss, vreau un delichis pentru toți ascultătorii de Kiss FM și pentru toți prietenii mei, toate hiturile serii, zice Florin. Bună, sunt Nela din Călăraș. Vreau pentru nepoata mea Maia, care astăzi împlinește 3 zile. Oho, și sunt convins că la 3 zile ascultă Kiss FM. Bravo! Și Doina din Suceava vrea pentru mama ei să știi că mâine vine acasă, surpriză. Păi nu mai e surpriză dacă i-ai spus deja, nu? Hai să vedem in the mix Mateo amândoi și James Arthur Impossible, după care vin și Puia cu Don Baxter și Connector. Bagă bani, bagă hituri la Kiss Kiss in the Mix. Cu voi DJ Young și Olex. Prințesa din el. Când mă trezeam cu ea în pat, acum mă trezesc doar cu ea în cap.

Major Lazer, Get Free, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Puțin mai încolo ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start de Kissuri. Însă până acolo vă reamintim că mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 1.300 de euro. Te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculți Kiss FM. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Dacă nu știi, poți să ne recomanzi un prieten, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. De data asta, Kiss Cash se joacă la două capete. Blanca,

wanna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stand it, I'll find a way to rock it. I go I found a way to rock it. I go I found a way to rock it. I found a way to block it. I go. Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania de la postarea Start Dedicații. Andrei Viorel vrea pentru Cristina dragostea lui. Te iubim și eu și minunea noastră Erica. Narcis Mihai vrea din partea lui pentru cea mai bună prietenă. Și Cătălin Pogar vrea un dedichis pentru Flori, Corina, Irina și Otrocol. Pe 8 fix pregătim Robin Thicke, Blurred Lines și apoi Pink cu Nate Ruth, Just Give Me a Reason. Rămânem cu voi până la 10 împreună la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. this and pull your hair like this. So I'm here watching and waiting for you to salute the chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Get up. Do it like it hurt. Like it hurt. What you don't like?

Și stau cartea. Asta degeaba toată ziua, când se strâng probleme.

like nails so cute. Those lips that I wanna kiss, let's have fun. Good morning, sunshine in my face is first thing that you see. Magically wonderful, amazing things will be happening to you and me. Pillow fighting, cha-cha riding, happiness. Yes, we're jumping on the bed cause we don't feel no stress. Sasha Lopez și Radio Killer, Perfect Day la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, mâine dimineață în cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 1300 de euro. Te înscrii la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Și gata, ești înscris. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss înaintea concursului Kiss Cash, adică înainte de a intra tu în direct. Dacă ne spui numele piesei, câștigi potul. Dacă nu ne spui, nu-i nimic, nu câștigi, dar poți să câștigi un prieten. Ne spui numărul lui, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Magic Laser, Get Free! Și apoi mixăm Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. DJ Young și Olex, mai exact Olex in the mix, DJ Young on the mic. La Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri.

dicen dulce, dulce es más. Și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine o luăm de la capăt, așa cum se întâmplă de luni până joi. Suntem cu voi, DJ Young și Olex in the Mix. Mâine va fi joi, iar joi e weekend la noi. Să aveți parte de o seară bestială, rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM și baftă maximă la Kiss Cash pentru mâine dimineață. În prima oră de cronică avem 1300 de euro. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri.